antidotum. Wyzwalam z was energię, szykujcie się do skoku. Robię to ekspresyjnie, to sól w twoim oku. Imprezka w toku, ja gram jako support, ale mam satysfakcję, gdy wy patrzycie na to. Autonomiczny rapor na koncertach w klubach, a nie sól się rozkręca i napędza ubaw. I nie udam, że się sama tym nie jaram, grać ich jak najwięcej, cały czas się staram. To nagroda, nie kara, lubię tym się parać i mam pewność, że na scenie zabłysnę jak klara. Kochacie nas, gdy wychodzimy na scenę, jak łapiemy za mikrofon, to czuć uwielbienie. Wy podnosicie ręce na nasze skinienie, grać dla takiej publiki to uzależnienie. Tu z daleka słychać hałas w okolicy, na dobrą zabawę każdy dzisiaj liczy. Oka, wchodzę w lokal, dzisiaj nie szlocham, dzisiaj wariuję, dziś dobrze się czuję. Ja tu gram, więc wszyscy ręce w górę. Idą dalej, przy barze dwa burżuje. Jeden z nich zaczepić mnie próbuje. Mnie to nie pasuje. Wystarczy me spojrzenie i koleś rezygnuje. Impreza idealna, kontakt z publicznością, tego chcę. To lubię, tak muzyka moją miłością. Łapy w górę, lenie, bo teraz na scenie wdzięk, powa, uroda, czar, ideał, jednym słowem dea. Najcenniejsze zdobywam trofea. Nie Oscary, nie róże, tylko wasze ręce w górze. Kiedy sytuacja się nadarza, ja nie zrażam, nie powtarzam, lecz na scenę parzam z impetem jak tornado. I co ty na to? Co? Przesyłam pozdrowienia mym znajomym wariatom. Hip-hop w mieście Zabrzu wybucha jak atom. Kiedy zrani cię ten wybuch, pogódź się ze stratą. Kochacie nas, gdy wychodzimy na scenę, jak łapiemy za mikrofon, to czuć uwielbienie. Wy podnosicie ręce na nasze skinienie, grać dla takiej publiki to uzależnienie. Gorący kobiecy show, pod sceną liczne wrzaski. Masz tu energię flow, więc czekam na oklaski. Wpadający w ucho głos, wdar się wasze łaski, bo koncert dziś dają dwie gorące laski. Brak szampana i co? Że brak jest też kaski? Skoro mamy wasz głos, on dla nas jest ważki. Pewny jesteśmy więc, że nie dla nas porażki. Zapraszamy na koncerty, gdzie? To ci plakat wyjaśni.